Spraw reprywatyzacji w Warszawie. W tym serwisie także o tym, którym województwom zagrażają jeszcze dziś burze. I NATO zwiększeniu sił w Afganistanie. Hanna Gronkiewicz-Waltz zapowiada, że odwoła się od decyzji o grzywnach, które nałożyła na prezydent stolicy komisja weryfikacyjna zajmująca się tak zwaną dziką reprywatyzacją w stolicy. W sumie Gronkiewicz-Waltz ma zapłacić 6 tysięcy złotych za niestawienie się na dwóch rozprawach dotyczących dwóch nieruchomości. Prezydent miasta stołecznego Warszawy nie jest w postępowaniu stroną, a organem, mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, dodaje, że czeka na orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Lubelszczyzna, Podlasie, Północ Mazowsza oraz Warmia Mazury to województwa, w których do końca dnia wystąpią najsilniejsze burze. Ale w całym kraju obowiązują ostrzeżenia o burzach, a na zachodzie i północnym zachodzie także ostrzeżenia o intensywnych opadach deszczu. One pojawią się tam w nocy. Grzmieć będzie, choć już mniej gwałtownie, do końca tygodnia, informuje Małgorzata Tomczuk z IMGW. Jeszcze w piątek i sobotę spodziewane są burze. W piątek z porywistym wiatrem, który może lokalnie dochodzić do 80 km na godzinę, natomiast opady powinny być już słabsze. W sobotę jeszcze lokalnie burze, ale zdecydowanie mniej uciążliwe. Natomiast od niedzieli napłynie zdecydowanie chłodniejsze powietrze i burze już tak gwałtowne przez pierwsze dni przyszłego tygodnia nie powinny występować. W wyniku nawałnic, które już przeszły nad Polską, ranne zostały 4 osoby. Burze do tej pory najmocniej dotknęły województwa mazowieckie, łódzkie, opolskie i małopolskie. Komornik z Działdowa, który za bezcen sprzedał majątek lokalnego przedsiębiorcy, będzie doprowadzony do więzienia. Sebastian Esz w lutym usłyszał prawomocny wyrok 2,5 roku bezwzględnego pozbawienia wolności. Mężczyzna miał rozpocząć wykonywanie kary w połowie czerwca, nie stawił się jednak w areszcie, a do sądu wpłynęła informacja, że trafił do szpitala. Na wyrok w tej sprawie czekał nie tylko poszkodowany przedsiębiorca, ale i szeroko pojęta opinia publiczna. Proces toczył się wiele miesięcy. Ostatecznie w lutym Sebastian Esz usłyszał wyrok skazujący. To pierwszy taki wyrok w kraju. Dotychczas komornicy, którzy niewłaściwie wykonywali swoje obowiązki, dostawali wyroki w zawieszeniu. Esz w zakładzie karnym miał stawić się w połowie czerwca. Nie pojawił się. Pojawiła się natomiast informacja, że mężczyzna od 8 maja przebywa w jednym ze szpitali na terenie kraju. Sąd zwrócił się do placówki medycznej, gdzie przebywa pan Esz, o informację, jaki jest jego stan zdrowia. Zażądał również dokumentacji. O czym mówił rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie, sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski. Po zapoznaniu się z dokumentacją sąd zdecydował o przymusowym doprowadzeniu Sebastiana Esz do więzienia. Kinga Grabowska, Polskie Radio Olsztyn. Już nie Polska, Węgry będą przewodniczyć Grupie Wyszehradzkiej. Symboliczne przekazanie kierowania sojuszem czterech państw w wymiarze parlamentarnym odbyło się na Wawelu. Stery prezydencji przekazał przewodniczącemu Zgromadzenia Narodowego Węgier Laszlo Kovárowi, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, a symbolizował je dzwon wykonany przez ludwisarzy z Przemyśla. Niech jego czysty dźwięk towarzyszy sukcesom kolejnej prezydencji. Laszlo Kovár zaznaczył, że prezydencja jego kraju będzie pełna wyzwań. Między innymi negocjacje w sprawie Brexitu i kryzys migracyjny. Węgierska prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej potrwa rok. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy apeluje o położenie kresu przemocy i nękania kobiet w przestrzeni publicznej. Jest rezolucja w tej sprawie. Parlamentarzyści wyrazili ubolewanie z powodu milczącej zgody na przemoc i nękanie kobiet, która przyczynia się do utrwalania bezkarności napastników. Niemal 80% kobiet ofiar molestowania nie składa skarg z obawy, że nie zostaną zrozumiane lub że zostaną zlekceważone. Obojętność zwiększa poczucie zagrożenia i bezkarności ofiar, stwierdza rezolucja. Zgromadzenie wezwało państwa członkowskie do wdrożenia polityki zerowej tolerancji wobec tego typu przemocy, dostosowania przepisów prawnych, egzekwowania ich oraz wprowadzenia środków zapobiegawczych. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. NATO deklaruje zwiększenie swoich wojsk w Afganistanie, by pomóc tamtejszym siłom w walce z talibami. Ile dokładnie krajów wyśle żołnierzy, będzie wiadomo po rozpoczętym spotkaniu ministrów obrony NATO w Brukseli. Sojusz zakończył misję bojową w Afganistanie w 2014 roku. Od tego czasu szkoli afgańskie siły zbrojne. Obecnie w Afganistanie przebywa ponad 13 tysięcy żołnierzy pod dowództwem NATO. Teraz władze w Kabulu poprosiły o dosłanie dodatkowych kilku tysięcy żołnierzy. Sekretarz Generalny Sojuszu Jens Stoltenberg poinformował, że odpowiedź będzie pozytywna. Zastrzegł jednak, że nie chodzi o wznowienie operacji wojskowej w tym kraju. Chodzi o pomoc Afgańczykom w walce i wzięciu na siebie pełnej odpowiedzialności za zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa. Według doniesień agencyjnych Stany Zjednoczone mają wysłać do Afganistanu około 3

popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, 16 minut po 18 przed nami reportaż. Reportaż w Trójce. Jak zwykle w porze reportażu. Teraz patrzę w przyszłość, taki jest tytuł dzisiejszego. Ania, Jola i Wiktoria, każda z innego powodu, nie mogły dłużej mieszkać w swoich rodzinnych domach lub w rodzinach zastępczych. Miały duże szczęście, że ktoś podpowiedział im, żeby zgłosiły się do fundacji Po drugie, która wspiera młodzież znajdującą się w kryzysie bezdomności. Teraz wszystkie powoli porządkują swoje życie i zaczynają starania o mieszkania socjalne. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Marty Rebzdy pod tytułem Teraz patrzę w przyszłość. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszamy. To jest właśnie nasze mieszkanie treningowe. Może panią oprowadzimy po nim? Tak, tu jest oczywiście salon. Z niego mamy widok na osiedle. No i możemy przyjść do pokoi. Mieszkam tutaj od 2 miesięcy. Trafiłam tutaj pod koniec kwietnia na zakończenie roku szkolnego. Właśnie ukończyłam szkołę i podeszłam do matury. Trafiłam tutaj z powodów rodzinnych. No, w mojej rodzinie nie działo się za dobrze. Dlatego też chciałam coś zmienić i uciekłam z domu. Potem przez długi czas mieszkałam i u swojego chłopaka, i u swoich przyjaciół. Po czym dowiedziałam się o fundacji poprzez szkołę pedagoga szkolnego, którzy właśnie mi pomogli. I trafiłam tutaj. I od tej pory właśnie czuję taki spokój i stabilizację, bo wtedy tego nie miałam. Tutaj jest spokój mój i Joli. Tak troszkę inny. Staramy się utrzymać porządek. No ale przytulny jest. Jest przytulny. Bardzo jest przytulny. No i mamy oczywiście też pokój Ani i Weroniki. Powiem, że troszkę bałagan, żeby dziewczyny nie słyszały, ale nie jest źle. Dobra. Mam oczywiście dużą szafę. Właściwie odkąd pamiętam, mój tata bił nas, mnie, moją mamę i moich 4 braci. Nigdy nie czułam tego tak bardzo, że coś jest nie tak w mojej rodzinie, dopóki nie zaczęłam rozmawiać z osobami trzecimi. Pierwszy raz się otworzyłam właśnie przed moim chłopakiem, który właśnie powiedział, że to nie jest normalne i żebym jeszcze z kimś porozmawiała, jak ja jemu nie wierzę. I tak się właśnie zaczęły też rozmowy z pedagogiem po mojej pierwszej ucieczce. Wtedy wróciłam do domu po tygodniu. To było w marcu. I właściwie od tej pory zaczęło się jeszcze większe piekło niż do tej pory. Znaczy, mój tata jest wojskowym, to nigdy nic nie było po mnie widać. Znaczy, no, był po głowie i głównie z otwartej ręki, no to nic nie widać. Ewentualnie jak czymś przyłożył, to było widać, ale ja nigdy nikomu nic nie pokazywałam. Ale on bił o byle co. Jak ktoś krzywo spojrzał, coś było nie tak, ktoś dostał 2, 1. To był Saigon w domu. Tak właściwie każdy kłamał, żeby nic nie wyszło na jaw, żeby mu się znowu nie oberwało. Się bardzo dobrze uczyliśmy. Czy w szczególności moi bracia, to przez całą podstawówkę mieli wzorowe zachowanie. Świadectwa z paskiem. Wszyscy są starsi ode mnie. Najmłodszy mój brat jest starszy ode mnie o 6 lat. A ja mam 19 prawie. Toż nie mogłem znieść, jak bił mama, wszyscy pochowani w kątach. Nasłuchiwali po prostu, co się dzieje. Właśnie dzień przed moją ucieczką ja się postawiłam pierwszy raz swojemu ojcu, jak uderzył mamę. Ale mnie wtedy nie uderzył, bo na niego krzyknęłam i sam się przestraszył. I wtedy też już podjęłam decyzję, że to już jest strasznie chore wszystko. Dobra dziewczyny, to co dzisiaj jemy? No może kluski? Z czym? Z sosem może jakimś. Może mięs tym sosem. Tym, co ostatnio zrobiłam? Tak. To było dobre. Tak, to było dobre. Dobra. Dobra. No co ja jej narobić? Ten makaron wziąć? Dziewczyny. A tam? Tak, możesz wziąć. To Weroniki przebolej. Na początku uciekłam do chłopaka, no, który mieszka pod Wrocławiem. Bo chciałam go też poznać, bo poznaliśmy się właśnie przez internet i on dużo poświęcał mi czasu i dużo rozmawialiśmy ze sobą. I choć takiego miałam małego stracha, że może nie być taką osobą, za którą się podaje. choć i wysyłał mi zdjęcia i był szczery w tym, co do mnie mówił. A na szczęście się okazało, że to naprawdę był porządny chłopak, w porządku. Jak uciekałam, to uciekałam właśnie tam, bo moi rodzice nie wiedzieli, że tam jestem. Potem jak już wróciłam do Warszawy, to przez ostatni tydzień szkoły właśnie chodziłam na lekcje, żeby pozałatwiać wszystkie sprawy. Właśnie ostatniego dnia szkoły poszłam do fundacji i się dowiedziałam, że mają wolne miejsce i że mogą mnie przyjąć od zaraz. To byłam bardzo szczęśliwa, że będę miała w końcu gdzie mieszkać, bo tak byłam pogubiona, że za chwilę się budziłam w innym miejscu i się zastanawiałam, gdzie jestem momentami. A tutaj się czuję jak w domu i mam 3 właściwie siostry, tak się czuję. No zawsze chciałam mieć właśnie siostrę, bo zawsze miałam 4 braci. To jest naprawdę fajnie. Obserwując sytuację młodych ludzi, którzy opuszczają różnego rodzaju instytucje, szybko dostrzegliśmy, że ogromnym problemem jest to, że oni po prostu nie mają dokąd pójść. I stąd pomysł stworzenia takiej bezpiecznej przestrzeni dla młodych ludzi znajdujących się w kryzysie bezdomności, którą nazwaliśmy mieszkania treningowe. Fundacja Po Drugie prowadzi 2 takie mieszkania na terenie miasta stołecznego Warszawy. Projekt jest dofinansowany ze środków miasta stołecznego Warszawy i projekt ten realizujemy od 2015 roku. Jestem tutaj w mieszkaniu treningowym od 2 tygodni. Moi rodzice nie pracują w normalnej pracy, oni sobie, że tak powiem, dorabiają. Czyli codziennie jeżdżą na miasto i żebrzą. I z tego mają pieniądze na heroinę. Oni są narkomanami. W sensie 18 lat to na pewno już to trwa. Całe dzieciństwo spędziłam z babcią. Przez 7 lat mieszkałam w Warszawie, a później wyprowadziłam się na Mazury z babcią, gdyż dziadek tam się wyprowadził. Na emeryturę, spokojne życie z Warszawy na wieś. Jak się wprowadziłam do Słonecznika z babcią, miałam bardzo za złe to im, że mnie wyciągnęli z Warszawy. Strasznie uwielbiałam Warszawę i przez pierwsze pół roku codziennie płakałam, mówiąc im, że ja chcę wracać. Jak zaczęłam chodzić do pierwszej klasy gimnazjum, już po podstawówce, nie miałam wtedy żadnej zaległości. Pierwszy rok normalnie poszedł i w drugim jakoś przestałam troszkę chodzić do szkoły. I mówiłam babci, że jeśli mam się podnieść, jeśli mam kontynuować tą szkołę w normalny sposób, ja muszę wrócić do Warszawy. Ja to wiem. No i tak jak skończyłam 18 lat, to wróciłam tutaj do Warszawy. Na początku zaczęłam coś szukać do wynajęcia, no ale mieszkania były troszkę drogie i na razie to mi nie było stać, chyba żebym znalazła jakąś pracę. No i na szczęście udało mi się znaleźć tą fundację. Opowiedziałam o wszystkim, no i udało mi się tutaj dotrzeć. Teraz mam egzaminy, więc każdy zaliczyłam. Jest fajnie. Cieszę się, że wróciłam. Są 4 rejony, tak jak nas jest 4. Czyli jest łazienka, przedpokój, kuchnia i sala. A pokoje to każda w swoim zakresie. I tak co tydzień się wymieniamy. Zmieniamy swoje rejony. Że raz jedna osoba ta łazienka, raz ta. Ja akurat mam w tym tygodniu łazienkę. Lusterka już gotowa. Z tego co ja wiem, to właśnie od mojej mamy zastępczej, moja matka biologiczna, porzuciła mnie tuż po urodzeniu. Byłam 3 lata w domu dziecka i wzięła mnie rodzina zastępcza, w której przebywałam 15 lat. Wychowywała mnie dość dobrze matka, no ale w sposób, jaki to robiła, to mi się nie podobało, o tak. Nie no, ja żyłam z nią normalnie, obok siebie żyłyśmy. Czyli przychodziłam do domu, do pokoju od razu, więc no, ja w tym pokoju siedziałam przez cały czas, potem psy wyprowadzić, coś zjeść, No ja pustkę czułam. No. Może przez to, co mnie robiło. Wyżywała się psychicznie. No, obrażała mnie. Piła, no i w ogóle, no. Ja też z czasem i z wiekiem zaczęłam się też denerwować. I też mi odruch powstał, wie pani. Jak ktoś podniesie rękę, to już, żeby się obronić. Też mnie szarpała do pokoju, ale... też odpychałam ją, że tak powiem. No mama mi mówiła, że jak skończę 18 lat, to że równie dobrze mogę się wyprowadzić gdziekolwiek, bo ona już ma to gdzieś. Co ze mną będzie? W styczniu ukończyłam 18 lat i w kwietniu się dowiedziałam o tym projekcie. I przyszłam tu. I jestem. Ze szkołą to generalnie nie zdaję, czyli zostaję w drugiej klasie. No i to jest dla mnie duży cios. No i to przyznaję, odpuściłam sobie troszeczkę. Ale też przez to, że tutaj jest, można powiedzieć, że na tyle psychicznym jest mi tutaj dobrze. Więc to, co miałam w domu, to uciekałam z domu. Uciekałam do szkoły. A tutaj to właśnie odwrotnie jest. No to odlewamy makaron. W sumie obiad gotowy, makaron zrobiony, sos też. Można jeść, dziewczynki. Teraz patrzę w przyszłość właśnie. Dostałam pracę. Pracuję w sklepie z butami. Wybieram się na studia. Zastanawiam się właśnie nad telekomunikacją albo elektroniką, ewentualnie zarządzaniem. Będzie to prawdopodobnie Politechnika Warszawska, ale też zastanawiam się nad Uniwersytetem Warszawskim. Czy czasem właśnie nie pójść typowo w matematykę, bo bardzo lubię przedmioty ścisłe, właśnie matematykę i fizykę. Teraz utrzymuję się, dostaję pieniądze z opieki społecznej. Ogólnie dostaję 700 zł, z czego 250 idzie na mieszkanie jako dofinansowanie do czynszu, a reszta jest właśnie na moje potrzeby, czyli jedzenie, jakieś środki czystości, ubrania. To właśnie na to idzie. No fakt, że ciężko, bo to jest tylko 450 zł na miesiąc. No i tak dobrze, bo na samym początku nic nie miałam i fundacja dwa razy mi właściwie po 200 zł dawała, żebym sobie kupiła jedzenie. Też panie z fundacji bardzo dużo ze mną rozmawiają, interesują się mną. To nie jest tak, że każdy sobie żyje teraz samopas, że ktoś jest nieważny. Chciałabym właśnie, bo się ogólnie staram teraz o lokal socjalny, czyli takie mieszkanie będę właśnie odkładać ze swojej pensji i też fundacja będzie dofinansowywać, więc można by było właśnie dostać lokal socjalny, czyli to jest takie mieszkanie już dla mnie. Bardzo ważne są dla nas te sytuacje, kiedy nam się udaje, kiedy widzimy, że rzeczywiście ktoś, kto był w głębokim kryzysie, trafiając do nas, staje na własnych nogach, zaczyna fajnie funkcjonować i zmienia się jego życie w taki sposób realny. I to jest super. Ja jestem przekonana, że to narzędzie, które mamy, mieszkania treningowe, jest szalenie potrzebne. Bardzo żałuję, że tak mało jest takich rozwiązań w Polsce, bo młodych ludzi w kryzysie jest naprawdę wielu i warto byłoby im pomagać. To są często zdrowi ludzie, którzy wymagają tylko pewnego... takiego popchnięcia, takiego, żeby im dać taką siłę, żeby potrafili sobie lepiej radzić w życiu i oni wówczas są w stanie dobrze funkcjonować. I nie będą zasilać zakładów karnych, tylko będą pracować, dbać o swoje rodziny i będą stanowić taki dobry element naszego społeczeństwa. Dziękujemy za wizytę i zapraszamy ponownie. Do widzenia. Do widzenia. Był to reportaż Marty Rebzdy pod tytułem Teraz patrzę w przyszłość. Bohaterkami były Ania, Jola i Wiktoria, podopieczne fundacji Po drugie. Tu Trójka. Minęła 18.30. Skrót wiadomości. Radosław Mróz. Potężna burza i ulewa przeszły nad Szczecinem. Wiele ulic zostało podtopionych. W kilku miejscach woda sięga osi samochodów osobowych. Relacja naszego reportera w serwisie Trójki o 19.00. Z kolei po nawałnicy blisko 240 razy interweniowali strażacy w województwie kujawsko-pomorskim. Wyjeżdżali do zalanych ulic i piwnic, usuwali połamane konary drzew. No wichura nadeszła i drzewo przewróciło, które było spróchniałe poniekąd. I tak się stało, jak się stało. Linie pozrywało, szkód narobiło tutaj i linie prądu nie mają. Energetyka ma przyjechać. To moment był. Raz i leżało. W Bydgoszczy z kolei w dwóch kamienicach przy ulicy Toruńskiej doszło do zwarcia instalacji, do pożaru, ewakuowano wszystkich mieszkańców. Przez awarię w centrum Bydgoszczy nie jeżdżą tramwaje. Tragiczny wypadek w Mazowieckiem. 3 osoby zginęły, a 4 zostały ranne w miejscowości Gust, nieopodal Otwocka. Zderzyły się tam 2 samochody osobowe. Policja wciąż pracuje na miejscu i ostrzega przed utrudnieniami, radzi omijać te okolice. Premier nie mówi nie. Beata Szydło uważa, że należy rozważyć pomysł podniesienia opłaty paliwowej. Nad takim pomysłem pracują właśnie posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem szefowej rządu wyższa opłata paliwowa nie musi oznaczać wyższych cen na stacjach benzynowych. Jeżeli w tej chwili pojawia się taki pomysł, należy go oczywiście rozważyć i zastanowić się nad jego przyjęciem. Nie twierdzę, że to jest zły pomysł. Uważam, że może być ciekawym rozwiązaniem i może być tak, że nawet zwiększenie opłaty paliwowej i przeznaczenie tych środków na fundusz budowy dróg nie będzie skutkowało zwiększeniem cen paliw, ale ten projekt jest jeszcze przygotowywany. Według doniesień medialnych opłata paliwowa wzrosłaby o 20 groszy. W Trójce kolejne informacje już za niespełna pół godziny. Zapraszamy. Na Mazurach, na Podlasiu już po burzach, na Niźnie Szczecińskiej jeszcze burzowo, na Pomorzu Środkowym też jeszcze miejscami. W centrum pojedyncze skupisko burzowych chmur, ale to już nie są te nawałnice, które towarzyszyły nam, które pojawiły się w ciągu dnia. Burze z nad Mazur, z nad Podlasia poszły dalej w kierunku na Kaliningrad i na Białoruś. W nocy możliwe przelotne opady deszczu. Początkowo jeszcze lokalnie burza, lokalnie, zwłaszcza na krańcach wschodnich i na północnych, stopniowo zanikające. Temperatura od 14-16 stopni na północy do 17-19 na południu. W czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Jutro zachmurzenia duże z przejaśnieniami. Okresami w ciągu dnia możliwe przelotne opady deszczu, lokalnie burze, zwłaszcza na wschodzie i na północy, ale to nie będą tak potężne burze jak te dzisiejsze. Temperatura jutro już dużo niższa. Od 18 stopni na północy do 23 w centrum i do 28 maksymalnie na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W życiu nie zawsze ci się upiecze. Na przykład jak gniazdko się spali. Dlatego zamiast liczyć na szczęście, kup ubezpieczenie PZU Dom z szerokim zakresem ochrony i pakietem usług Assistance. Zapłacisz mniej niż myślisz i w razie awarii otrzymasz pomoc fachowca. Odwiedź dom PZU.pl, agenta lub oddział. PZU. Możesz na nas polegać. The World Games 2017. Sportowe wydarzenie roku już od 20 lipca we Wrocławiu. 31 sportów, w tym żużel, futbol amerykański, sporty walki. 3,5 tysiąca sportowców rywalizujących na 26 arenach. Widowiskowa ceremonia otwarcia z udziałem gwiazd polskiej sceny. Bednarek, Dżimek, Dawid Kwiatkowski. Bilety do kupienia na e-bilet.pl oraz w sieci sklepów Empik. Zapraszają organizator Miasto Wrocław oraz sponsor główny Kaufland. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa i pytanie, czy powstanie sojusz polsko-hiszpański w obronie pracowników delegowanych do Francji i Niemiec, chociażby kierowców tirów. Ten temat, zdaniem komentatorów, może być najważniejszy na jutrzejszym szczycie w Warszawie, na który przyjedzie premier Mariano Rajoy. Szef hiszpańskiego rządu spotka się z premier Beatą Szydło. To pierwsze od 2015 roku spotkanie na tym szczeblu. Polska Hiszpanię zaniedbała. Takie spotkania odbywały się corocznie, mówi Andrzej Bielecki z Rzeczpospolitej i dodaje, że doszło nawet do pewnego faux pas. Wyszło niezręcznie, dlatego że szczyt hiszpańsko-polski miał być zorganizowany nie w Warszawie, tylko w Krakowie, a nawet w kopalni Wieliczce, w nadzwyczajnym miejscu wyjątkowym. Oprawa wspaniała i Hiszpanie to zinterpretowali jako sposób na docenienie ich roli, na nowe otwarcie ze strony rządu PiS. Kiedy wszystko było zarezerwowane, cała logistyka była już ustalona ze strony hiszpańskiej, dowiedzieli się nagle, że to jest odwołane i że wracamy do sytuacji normalnej, znacznie bardziej banalnej, do Warszawy, do kancelarii premiera, więc nawet nie jakieś specjalne miejsce. Dlaczego? Dlatego, że okazało okazuje się, że jest ważniejsza impreza, długo planowana, Mistrzostwa Europy w piłce nożnej do lat 21, finał. Na szczęście sytuacja przypadkowo została uratowana, dlatego że właśnie w ten piątek, kiedy będzie szczyt w Krakowie, będą grali Hiszpanie z Niemcami w finale, w związku z tym sytuacja jakoś przypadkowo wyszła na prostą. Oba rządy w tej chwili znacznie więcej dzieli w kwestiach europejskich niż łączy. Doktor Paweł Zerka, ekspert do spraw europejskich. Europa dwóch czy też wielu prędkości, co jest nie w smak rządowi polskiemu. Rząd Mariano Rajoya w Madrycie nic przeciwko temu de facto nie ma. A wręcz wsiadł do tego pierwszego wagonu i odjeżdża. A konkretnie rzecz ujmując, Polska nie jest członkiem strefy euro, Hiszpania jest. Po drugie, wspólna europejska polityka azylowa, gdzie Madryt i Warszawa są zupełnie po innej stronie. Co rząd polski z rządem hiszpańskim mają wspólnego? Hiszpanie dzisiaj są krajem bardzo konkurencyjnym, takim, który rozwija bardzo eksport, który wysyła wielu pracowników do Europy, między innymi do Francji. I w ich interesie i Polski, i Hiszpanii jest utrzymanie jednolitego rynku. Oparcie się tej tendencji, która się pojawia od kilku tygodni wraz ze zwycięstwem Emmanuela Macron we Francji, no takiej Unii coraz bardziej protekcjonistycznej. Chodzi o na przykład polskich pracowników firm logistycznych i hiszpańskich, także kierowców tirów, którzy jeżdżą do Francji czy do Niemiec i tam są obejmowani tą płacą minimalną, co zabija firmy logistyczne hiszpańskie i polskie. Polskie, które są konkurencyjne, jak się zobaczymy na przykład na dane, ilu pracowników delegowanych z Hiszpanii pracuje we Francji i z Polski, to jest to liczba mniej więcej taka sama. Hiszpańscy kierowcy, którzy przekraczają Pireneje na przykład z produktami żywnościowymi, są narażeni na szykany ze strony francuskich chłopów, no bo mają produkty bardziej konkurencyjne, podobnie jak polscy kierowcy, którzy przekraczają polską granicę. Nawet ataki są w Pirenejach, tak? Niszczone są na przykład owoce, pomidory. Berliński korespondent hiszpańskiej gazety El Correo, Juan Carlos Barrena. Bardzo wątpię w taki sojusz, bo między Polską i Hiszpanią naprawdę są Niemcy i Francja. I to nie tylko geograficznie. Wątpię, czy te państwa będące na granicach Unii mogą się przeciwstawić tym krajom, które są, mówiąc wprost, sercem Europy i jej motorem. Nie sądzę, aby jakikolwiek pakt między Hiszpanią a Polską mógł być groźny dla Francji i Niemiec. Pacto hostil entre un pacto de Polonia y España que pueda resultar hostil para Francia y Alemania. Oba kraje mogą stworzyć koalicję w Radzie Unii Europejskiej, która zablokuje tą ofensywę protekcjonistyczną, no bo przecież po polskiej stronie jest więcej krajów, które są zainteresowane takim rozwojem wypadku, kraje Europy Środkowej, a po stronie hiszpańskiej chociażby Portugalia by to poparła, bo ona też przeszła przez trudne reformy rynkowe. W zeszłym roku wśród krajów unijnych, z którymi Polska miała największą wymianę pod względem eksportu, Hiszpania zajęła 7 miejsce. Nasze wspólne interesy opiewają na wartość 9 miliardów euro. A tym tematem zajął się Łukasz Walewski. Tak na marginesie, bardzo fajny pomysł, by tego rodzaju spotkania organizować w tak niepowtarzalnych okolicznościach przyrody, jak kopalnia soli w Wieliczce. No, tym razem się nie udało. Za 22 minuty godzina 19, już za chwilę Wiktor Legowicz i ekonomia, a przedtem jeszcze telefon, bo mamy kłopoty na drodze. Droga krajowa numer 7, miejscowość Orońsko pod Radomiem, korek w stronę miejscowości Skarżysko-Kielce. Nie wiem jakiej długości, jeszcze nie dojechałem do końca, pomalutku się przemieszcza. No, chyba trzeba będzie się uzbroić w co najmniej 20 minut cierpliwości, może nawet pół godziny. No ale za to będzie pan miał okazję w wygodnym fotelu posłuchać sobie dobrej, bardzo dobrej muzyki. Można zrobić głośniej. About it every single child. Everyone knows about it. From the Queen of England to the hounds of hell. And if I catch it coming back my way, I'm gonna serve it to you. And that ain't what you want to hear, but that's what I'll do. And the feeling coming from my bones, that's my dog. Oczywiście Trójka za 17 minut 19. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz. W ubiegłym tygodniu mówiliśmy, że pieniądze dla firmy leżą na ulicy, a na pewno na szybkiej ścieżce Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dziś uwaga, powiemy o pieniądzach dla wyższych uczelni. Też sobie leżą i czekają. Pani Aneta Badełek-Kotowska z Działu Rozwoju i Kadry Naukowej Narodowego Centrum jest naszym gościem. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Potwierdzi pani te pieniądze? Tak, jak najbardziej mogę to potwierdzić. W poniedziałek rozpoczął się nabór wniosków na zintegrowane programy uczelni, w których łączna kwota dofinansowania to 1 mld złotych. Oczywiście to nie jedyny konkurs, jaki obecnie prowadzi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Bo też pewne konkursy zakończyły się, prawda? Zakończyła się już spora pula konkursów, a także trwają nabory w konkursach na kompetencje kadr dydaktycznych uczelni, projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu i dla przemysłu motoryzacyjnego. Proszę pani, aby plan gospodarczy wicepremiera Morawieckiego był w pełni realizowany, musi nastąpić reforma szkolnictwa. I tak naprawdę te pieniądze, o których pani mówi, temu mają służyć. Plan wicepremiera Morawieckiego zakłada rozwój kraju w oparciu o wiedzę i rosnące kompetencje społeczeństwa i nie ma szans powodzenia bez efektywnych sektorów nauki i szkolnictwa wyższego. Jednym z najważniejszych filarów zmian z punktu widzenia interesów państwa jest zbudowanie partnerstwa nauki między nauką a gospodarką. No właśnie, z tym jest problem. Co prawda już w tej chwili może ciut mniejszy, ale pamięta pani, jak naukowcy bali się biznesu. To się trochę zmieniło już. Tak, to się zmienia i trzeba pamiętać, że rolą uczelni nie jest już tylko przekazywanie wiedzy i dbanie o wysoką jakość kształcenia. Trzeba pamiętać, że uczelnie funkcjonują w złożonym i wymagającym otoczeniu gospodarczym, a co za tym idzie, muszą mieć na uwadze oczekiwania przedsiębiorstw wobec kwalifikacji i kompetencji, w które wyposażona powinna być przyszła kadra pracowników. Dlatego też w projektach finansowanych z programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój uczelnie planują działania, które przygotowują studentów do wejścia na rynek pracy. I na to wszystko niezbędne są właśnie pieniądze. Tak, na to niezbędne są pieniądze. Uczelnie często tych pieniędzy nie mają i dlatego warto wziąć udział w naszych konkursach. My tych pieniędzy mamy sporo i chętnie je wydamy na wsparcie studentów, pracowników i samych uczelni. No więc właśnie, w tej chwili zapowiadane są 3 konkursy Narodowego Centrum, prawda? Tak. W tej chwili... I one dotyczą dofinansowania programów zintegrowanych. I proszę powiedzieć, co to oznacza? Mamy w tej chwili konkurs na zintegrowane programy uczelni. On został podzielony na 3 ścieżki, które w sumie składają się na dofinansowanie w wysokości 1 000 000 000 zł. Chcemy dać uczelniom równe szanse i nie chcielibyśmy, aby mała uczelnia musiała rywalizować z uczelnią o dużym potencjale, a jedynie z podobnymi uczelniami sobie. Dlatego podzieliliśmy konkurs na 3 i mamy nadzieję, że dzięki temu podziałowi uczelnie będą miały większe szanse na uzyskanie dofinansowania. Dobrze, proszę pani, za chwilę omówimy to bardziej szczegółowo, czyli każdy z tych konkursów. A teraz konkretny przykład innego projektu. Otóż, aby wejście w progi kariery było świadome i dawało taką nadzieję na sukces, Uniwersytet Śląski przy wsparciu Narodowego Centrum skierował do niektórych swoich studentów wyjątkową ofertę. Był to projekt New. I o tym mówi w rozmowie z Kubą Witkowskim pani profesor Maria Augustyniak, prodziekan do spraw kształcenia i studentów na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Projekt NIU, w skrócie Nowe Kompetencje, Nowe Możliwości, to jest projekt, który jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach osi Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju. Co to znaczy? To znaczy, że w tym projekcie chcemy doskonalić kompetencje zawodowe studentów. Dowiedzieliśmy się najpierw, prowadząc liczne konsultacje z pracodawcami, czego brakuje naszym absolwentom. I po tych wywiadach, rozmowach skonstruowaliśmy taki projekt, w którym student może doskonalić swoje kompetencje w różnych dziedzinach, głównie kompetencje zawodowe, ale nie tylko. A czego brakuje studentom? Brakuje im praktyki. Przede wszystkim praktyki. Brakuje im kontaktów z pracodawcą. Brakuje im też także kompetencji miękkich, czyli umiejętności komunikowania się, prezentowania się. Często też obserwujemy, że brakuje im umiejętności pracy w grupie. Stąd też nasze działania, nasz projekt został tak skonstruowany, żeby te wszystkie umiejętności doskonalić i dzięki temu stworzyliśmy szereg różnych wariantów, możliwości, z których studenci nasi mogą korzystać. Na czym polega sama praktyczna strona tego projektu? Bo rozumiem, że to są jakieś spotkania, to są jakieś warsztaty. Tak, generalnie w naszym projekcie mamy 3 takie główne zadania, w obrębie których studenci mogą wybierać. Pierwsze są to warsztaty i szkolenia certyfikowane, gdzie student odbywa różnego rodzaju szkolenia i kursy prowadzone często, właściwie w większości, przez pracodawców, osoby, które mają praktykę, i te warsztaty i szkolenia często odbywają się w miejscu, gdzie pracodawca wykonuje swoje działania. Praktycznie studenci, na przykład jeżeli jest to audytor, no to wykonują audyt, prawda? Jeżeli jest to na przykład diagnostyka stanu drzew, no to jadą w teren i oglądają stan drzew. Druga działalność nasza to podnoszenie kompetencji miękkich, czyli kontakty interpersonalne, czyli umiejętność prezentowania się, tworzenia prezentacji itd., itd. I to jest prowadzone bardzo często u nas na wydziale. Zapraszamy do nas wykonawców i oni po prostu szkolą naszych studentów. Inna działalność nasza to są zespoły studenckie. To jest całkowicie nowa jakby rzecz. Celem tych zespołów studenckich jest pokazanie studentom, że tak naprawdę praca w zespole, praca w grupie daje najlepsze efekty. I drugi cel tworzenia tych zespołów studenckich jest taki, że studenci jakby sami są autorami pracy, autorami koncepcji, wykonawcami tej koncepcji i oni to wszystko później podsumowują. Pracownik, opiekun, lider ze strony naszej kadry dydaktycznej w zasadzie kontroluje tylko ich działania. I to jest moje najlepsze doświadczenie w ostatnich latach, tak bym powiedziała. No a kolejna rzecz to są wizyty studyjne. Zupełnie inna aktywność, kiedy student w zasadzie nie jest uczony, tylko jest kierowany do instytucji, do zakładu pracy. Oczywiście jedziemy tam w grupie i spędza tam jeden dzień. i przez ten dzień rozmawia, kontaktuje się, ogląda, próbuje i w ten sposób nawiązuje wspaniałe kontakty, które procentują na przyszłość. Czy w tym projekcie zawarty jest też element nabywania umiejętności w łączeniu dwóch światów, naukowego i biznesowego? Bo to jest bolączka i mam wrażenie, że to też w jakimś stopniu przynajmniej części Państwa studentów może w przyszłości dotyczyć. W dużej części jest to realizowane poprzez różnego typu właśnie szkolenia i wizyty studyjne. To znaczy konkretnie nie mamy takich szkoleń, które szkolą w zakresie na przykład biznesu, natomiast w wielu przypadkach, jak oglądam sobie na przykład materiały czy sylabusy, które przygotowują wykonawcy, widzę, że te elementy są gdzieś tam zawarte. Jak duża liczba studentów wzięła udział w tym projekcie? Tak, konstruując projekt, przygotowaliśmy go dla 135 studentów, w tym 96 kobiet, 39 mężczyzn, to wszystko zgodnie z kryteriami dostępu i tak dalej, naszych trzech kierunków, mianowicie biologii, biotechnologii i ochrony środowiska. I dla nich przygotowaliśmy odpowiednie szkolenia, ale studenci z różnych kierunków mogą korzystać ze wszystkich. Niekoniecznie jest tak, że student ochrony środowiska musi korzystać tylko i wyłącznie z tego panelu dla ochrony środowiska. Oni mogą się tutaj wymieniać. Tutaj mamy bardzo taką ścisłą procedurę doboru studentów, kwalifikowania do szkoleń i tak dalej. Przy czym to jest taki minimum, które my musimy osiągnąć. Taki wskaźnik, którym się musimy wykazać, rozliczając fundusze. Natomiast już teraz mogę powiedzieć, że my przekraczamy te wskaźniki. Udało nam się troszeczkę więcej studentów zaprosić do projektu. Podjęliśmy różne działania promocyjne. Właściwie wszystkie kanały, którymi studenci się posługują, zostały uruchomione, tak więc mamy stały kontakt z tymi studentami i mamy więcej tych studentów objętych wsparciem. Jest to około 40% naszych studentów, którzy wchodzą do projektu. Takie było założenie i myślę, że troszeczkę więcej niż 40% realizujemy obecnie. Z profesor Marią Augustyniak rozmawiał Kuba Witkowski. No pani profesor, tu w zasadzie wszystko mówiła. Tak, w zasadzie pani profesor omówiła wszystkie, tak, to jest świetny przykład, wszystkie aspekty programu rozwoju kompetencji, projektu, który jest realizowany przez wiele uczelni, wspieranie kompetencji zawodowych, kompetencji językowych, informatycznych, kompetencji miękkich studentów, no i oczywiście łączenie biznesu z nauką, to o czym już wspominaliśmy. Tak, też mówiliśmy. Dobrze, to teraz wracamy do tych trzech ścieżek konkursowych i może skupmy się na pierwszej. To znaczy istotą wsparcia i istotą tych zintegrowanych programów uczelni jest to, że wsparcie trafia nie tylko do uczelni, ale przede wszystkim do studentów, do doktorantów, kadry uczelni, a także do samej uczelni jako instytucji. I tutaj właściwie konkurs został zorganizowany tak, że są jednolite zasady w trzech ścieżkach. Każda ścieżka adresowana jest do innej grupy uczelni. No właśnie, ta pierwsza, do kogo? To jest ścieżka adresowana do uczelni, które mają minimum 200 studentów na studiach stacjonarnych i nie mają negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej. To jest pierwsza ścieżka. W ramach drugiej ścieżki są to uczelnie, które mają również powyżej 200 studentów na studiach stacjonarnych i do 20 tysięcy studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. A tutaj oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, ponad połowa jednostek ma ocenę B. I tu jakie pieniądze wchodzą w grę? I to tak naprawdę kwoty są zależne od ilości studentów kształcących się w danej uczelni. Dla ścieżki pierwszej i drugiej jest to kwota od 3 do 30 milionów złotych. Jeszcze dodatkowo w ramach tej drugiej ścieżki szkoły wyższe uczestniczące właśnie w tej ścieżce otrzymają wsparcie na działania restrukturyzacyjne mające podnieść jakość ich funkcjonowania. Dobrze, to jeszcze powiedzmy o tej trzeciej. I trzecia ścieżka to ścieżka dla największych uczelni mających największy potencjał i tutaj wsparcie wynosi do 40 milionów złotych. I to mogą być uczelnie zarówno państwowe, Dokładnie tak, jak i niepubliczne. Niepubliczne. I to trzeba wyraźnie musimy zaznaczyć. Tak, mogą być to zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne. Dobrze, pani Aneto, co musi zawierać projekt? Zintegrowany program oznacza, że realizowane będą projekty kompleksowe, zawierające różne elementy dotychczas realizowane osobno. W ramach każdej ścieżki można realizować te same moduły działań. I uczelnia decyduje, które moduły będzie realizować spośród modułu programów kształcenia, działań podnoszących kompetencje studentów, tak jak było to w przykładzie, programy stażowe, programy rozwoju akademickich biur karier, programy studiów doktoranckich, działania wspierające kadrę dydaktyczną, kierowniczą, administracyjną, a także działania między innymi wsparcia informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią. Dobrze, od kiedy można składać zgłoszenie? Nabór został uruchomiony w poniedziałek, 26 czerwca i potrwa do 15 września. Czyli trochę jest? Jest jeszcze trochę czasu. I w związku z tym i w związku z pytaniami, które pojawiają się od naszych wnioskodawców, zaplanowaliśmy cykl spotkań o charakterze warsztatowym. Tam pracownicy Narodowego Centrum będą odpowiadać na pytania. Rozjeżdżacie się po Polsce? Tak, rozjeżdżamy się w lipcu po Polsce. Będziemy w Gdańsku, w Krakowie, we Wrocławiu, w Poznaniu i w Lublinie. Dobrze, czy trudny jest ten wniosek do wypełnienia? Myślę, że nie jest już trudny, głównie z tego powodu, że jest już znany naszym wnioskodawcom. Wzór wniosku jest taki sam dla wszystkich konkursów, także oczywiście wymaga zapoznania się z instrukcją, ale myślę, że już dla naszych wnioskodawców nie jest tak trudny, jak mogłoby się wydawać. Ale na co powinni uważać wnioskodawcy? Przede wszystkim wnioskodawcy muszą spełniać kryteria formalne, kryteria dostępu i horyzontalne. Także to są najważniejsze aspekty, żebyśmy mogli przejść do oceny merytorycznej wniosku. Zainteresowanie już jest? Jest już zainteresowanie. W ubiegły poniedziałek zorganizowaliśmy spotkanie informacyjne. Cieszyło się ono dużym zainteresowaniem, także mam nadzieję, że przełoży się też na ilość złożonych wniosków. Ja myślę, że te poprzednie konkursy też swoje zrobiły, prawda? Oczywiście. Dzięki poprzednim konkursom, które były o bardzo podobne tematyce. Właściwie to były elementy, które są w zintegrowanych programach uczelni, tylko realizowane w poszczególnych konkursach. Pozwala to naszym wnioskodawcom, myślę, na mniejszy stres i mniejszy strach w przygotowaniu tego wniosku. Dobrze, i na koniec, gdzie zainteresowani znajdą dokładne informacje? Szczegółowe informacje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.ncbr.gov.pl. W zakładce Fundusze Europejskie, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. I tam wszystko jest. Tam wszystkie informacje o konkursie. Dziękuję bardzo, Aneta Badełek-Kotowska i Wiktor Legowicz. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Ireneusz polecają zakupy na 50 rat. Tylko do 5 lipca. Przyjdź po smartfon Huawei P10 z powerbankiem, selfie stickiem, kablem USB i przejściówką w zestawie za 2699 zł. Szatun, technologia tak ma. Jeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich! Wuju kochany, proszę wuja, niech wuj w owocach się zabuja. A linię będzie mieć jak ptaszek. I z wuja zrobi się wujaszek. Więc zapraszamy na ryneczek Lidla po świeżutkie warzywa i owoce. Teraz brzoskwinie w supercenie 2,99 za kilogram. A polskie wczesne ziemniaki aż 57% taniej. Jedynie 85 groszy za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Masz własną firmę? Szukasz dobrych i sprawdzonych rozwiązań? Przyjdź do salonu iSpot i przenieś swój biznes na Mac. Teraz w salonach iSpot. Niezawodny i bezpieczny MacBook i iPhone dla Twojej firmy możesz mieć już od 130 zł miesięcznie. W cenie pakietu przeniesiemy Twoje dane, ubezpieczymy przed kradzieżą oraz zapewnimy szkolenie z ekspertem.